Det är torsdagen den 27 oktober i Herrens år 2016. Hösten är som höstigast just nu och det är säkert fler än jag som längtar till jul eller eventuellt till nästa semester. Jag heter i alla fall Kristoffer Artfors och med mig har jag Daniel Artfors och Fredrik Adetoft. Tillsammans är vi A-Team Podcast och ni är hjärtligt välkomna. Nu kör vi! Daniel, vill du börja? Sjuk. Så är det alltså. Man code from hell. Ja, alltså jag har... Alltså, det är alltså sjukt är det. Inte tragiskt. Nu, ja, det är tragiskt. Alltså att jag sitter här idag överhuvudtaget. Bara det ska vi tacka alla gudar och gudinnor och jävlar och allt vad vi nu kan komma på för. Alltså... onsdags förra veckan vaknade jag, du vet, så halvtaskig så där. Kändes som någon hade dratt en rotborst i halsen på mig och försökt att dra ut mandlarna eller någonting. Kände jag att ja, men det tog väl lite lugnt idag. Sådär. Jag var ändå ledig så att jag tar lugnt bara helt enkelt. Dagen gick och vet, man hade lugn och stilla dag och började gick och jobba på torsdagen. Vaknade upp någonstans runt 2:30 på fredag morgon. Kan inte prata, kan knappt andas. Alltså det är så tjockt i halsen. Alltså det enda jag kunde göra det var liksom plocka upp telefonen och liksom harkla ur mig till min chef. Hon har ringt honom och sa sjuk. Sen har jag legat hela helgen. Speciellt är det alltså, jag har haft så fruktansvärt ont i halsen. Och när jag har harklat, vi ska inte prata om vad som kommer upp när man harklar sig eller har gjort det. Mormors hosta. Ja, det är väl så. Så att jag har inte gjort så mycket mer. Jag har försökt att kurera mig och sen har jag liksom jobbat och kurerat mig. Det är ungefär det jag har gjort. Ja, det säger väl allt. Helt enkelt. Det har varit förfärligt synd om dig, det hör vi. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Har det varit synd om Fredrik? Nej, jag sitter mest här och jäspar för det tar sån jävla tid när Daniel ska kolla på sina jävla event och sånt. Man sitter här och somnar nästan. Men som jag sa tidigare till dig, jag har suttit här och iMessageat Tim Cook typ en halvtimme och sagt, nu får du faktiskt ta och lägga av. Ja. Vi har en podd att spela in och till slut så fick jag tillbaka, ja, ska jag lägga av. Nej, för fan, jag är frisk som en jävla nötkärna. Det är gött att höra, lite... för det var ganska döende för ett tag sedan har jag för mig. Ja, fast jag har ju förträngt nu. Ja, det var säkert gött. Du som smittade mig over the air eller någonting. Ja, online. Ja, precis. Online. Nej, så, smittad. Det funkar bra. Ja. Kristoffer då? Ja, men jag har haft en vecka också. Jag berättade tidigare om att det var dags att gräva för fiberkabel. Och det är jag faktiskt färdig med nu. Nu har jag grävt det här långa jävla hålet tvärs över gräsmattan. Och det är klart och det är lagom djupt. Och det är... nu väntar jag bara på att entreprenörerna ska komma hit. Stoppa ner kabel i hålet och så koppla upp mig. Och då jävlar, tjoho! Då blir det åka av alltså. Vad får du? 8? Senare... 2? Sen har det varit en arbetsvecka också. Den har varit hektisk däremot. Jag vabbade i måndags för precis som Daniel då så har min yngsta dotter varit sjuk igen. Fast hon gnäller inte lika mycket va? Inte alls döende som Daniel då. Eftersom hon faktiskt är en tös på 1,5 år och liksom klarar av att hantera sådana saker som en förkylning. Men hon fick vara hemma från förskolan i alla fall och då stannade jag hemma med henne. Det är bara du som inte klarar av hennes förkylning helt enkelt. Sen har det varit en del sena kvällar. Det har varit mötestid på eftermiddagen, kvällen på jobbet. Det har varit bion där jag har jobbat den här veckan och min fru har haft hon är förskolelärare och har haft föräldramöte en kväll. Så då var jag ensam med barnen. Det var igår det. Idag, torsdag, så hämtade jag stora tösen efter skolan direkt när jag hade slutat. Och så åkte vi till ishallen och så var det konståkning en timme och sen var det hem och käka. Och nu sitter jag här med er och spelar in podd. Och när jag funderar på det så vet jag fan inte hur jag har hunnit skriva det jag har skrivit i det här manuset. Jag vet inte hur det gick till, men på något sätt hamnade det där. Du har gjort som, du har använt Siri och sagt allting till henne bara. Jag har inte pratat med Siri på hela veckan. Åh, herregud. Jag tror att hon saknar mig. Det tror jag med, faktiskt. Ja, men det var våra veckor. Ska vi ta en titt på ämnena? Rubrikerna är de vanliga. Och under teknik så ska vi prata om veckans app. Som vanligt, det är lösenordshanterare. Ja, och inflikt är, jag har missat att skriva in där. Storytel också. Storytel, ja. Det låter som en intressant skit liksom. Det ser vi fram emot. iPhone 7 kommer vi att tala om. Microsoft håller låda. Surface Studio, en vacker syn. Apple håller låda. MacBook Pro, och där står det äntligen i versaler efteråt. Så det kan vi nog känna oss ganska taggade på. Under film, tv, musik så kommer vi som vanligt att köra veckans filmtips, som i den här veckan är Warcraft, The Beginning. Yeah. Jajamän. Det här blir grejer det. Äntligen en riktig film. Oj, jag misstänker redan hur den kommer bara liksom bara... Du tror inte att den får någon Oscar eller något Nobelpris eller något sånt då? How about no? Med tanke på litteraturpriset så kan vad som helst hända. Ja, i för sig. Ja, men då kanske inrättar ett filmpris bara för att. Ja. Ja, nej, men vi återkommer till den diskussionen. Ja. Jag ska nämna någonting som heter The Rain. Ett Netflix-original. Nämna några ord om Dirk Gently's holistiska detektivbyrå som faktiskt närmar sig. Under rubriken träning så står det sjuk. Jag har vissa aningar om vem det är som har skrivit det just där. Ja. I synnerhet som jag inte tränar och Fredrik är frisk som en nötkärna. Besök hos fysioterapeut står det efteråt. Under mat så har vi veckans rätt som lyser ganska tom den här veckan också. Och under annat får vi se om det dyker upp något under inspelningen. Så då kastar vi oss rätt in i teknikkategorin. Det gör vi. Och iPhone 7, kan det vara där vi ska börja? Nej, vi tänker faktiskt börja med det som precis, alltså minuter sedan har avslutats. Och det är Apples event som de hade just idag. Där de presenterade den nya MacBook Pro. En 15-tums och en 13-tums. Äntligen! Och ryktena är sanna. De har plockat bort funktionstangentraden. Istället så har de en, vad kallar de den nu då? Touchpad? Nej. Ja, tror de kallar det ett ögonblick. Touchpad heter den. En multitouch display som ändrar sig beroende på vad du gör och vilka appar du använder. Så jädra magiskt. Du är ju störd. Ja, jag är... Ja. Jag tycker det låter som någon har ståfräs. Åh, herregud, vilka bilder. Det är alltså... Den här... Jag ska ha en ny dator, punkt. Det är så... Jag är så exalterad för denna nya presentation. Jag kommer knappt ihåg vad de har presenterat. De har presenterat två stycken MacBook Pro. En 15-tums och en 13-tums. De enda portar som finns på datorerna är Thunderbolt 3-portar. De har helt och hållet omdesignat datorn i ett, naturligtvis så, i ett, vad heter det? I aluminiumskal. Den är så bra. Alltså, Den finns att beställa redan nu, så om man vill se och läsa, vad heter det, spexen på den, så spring in på Apples hemsida och kolla in den. Jag är pepp. 15 tums storleken var inte så farligt dyr, eller? Vad då menar du? Ja, det låg på en över 20 000 den var. Kan väl ha gjort det. 13 tumman ligger på runt 18. Ja. Det är den som jag är intresserad av. Jag är intresserad av 13 tumman. Så att det är den jag egentligen har spanat in. 15 tumman är too much för mig. Mm. En annan ny sak som de faktiskt, som man ska nämna också på den, det är att de har Touch ID på datorn. Så att du loggar alltså in via Touch ID. Du kan även då där det finns tillgängligt handla via nätet och verifiera dig med Touch ID på datorn. En annan liten rolig grej de visade, det var ju att både Phil Schiller och den andra, vad nu heter, Federico, direkt att du la ditt finger på Touch ID så bytte den profil om man var flera stycken på samma dator. Så att du behövde inte logga ut och så vidare, utan då bara skit, bytte den profil till din egen då. Så det var rätt fräckt. Hur lät det, sa du? Switch, sa det. Sen var det lite presentation, lite demos och presentationer av appar och så vidare, som Photoshop, det var någon DJ-app, och så var det någon vad var det mer? Ja, videoredigering och så vidare, ja, då. Såna visar. För min del så är det ju ljudredigeringen som är den intressanta biten, och där kan man ju då, precis som i videoredigering, man kan liksom, ja, man kan ha händerna på tangenten helt enkelt. Du behöver inte upp och titta, pilla på skärmen eller sådär, utan det är, ja, nej, verkligen trevlig liten apparat. Och naturligtvis så är det uppdaterade speckar till max. Så att ja, det blir en MacBook Pro inom en snar framtid. Ny MacBook Pro. Har du skrivit till tomten nu då? Jädrar, ja, det får jag göra. Du, vi får lägga, tack för idag, hej då, nu ska jag skriva. Ha det bra. Nej, men det var det i alla fall. Men medan vi ändå är inne på datorer och så vidare, så kan vi ju nämna då att igår så höll Microsoft låda också. De presenterade också lite grejer. De presenterade bland annat en dator som de kallar för Surface Studio. Och det där var riktigt snyggt prestandamonster, även prismässigt. Cirka 30 000 svenska pengar får man punga ut om man vill lägga det till en sådan. Om den kommer till Sverige, det vill säga. Men den drar också rejält den här vilhåtarmen, va? Så att den var riktigt, riktigt snygg. Och den med den, tillsammans med den nya Surface Dial. Ah, det var mumma. Det är synd bara att det var Windows i den, men annars var det mumma. Så att Microsoft kan man också gå in och kika på om man vill titta på nya prylar. Tycker jag. Eller om man vill ha en lång hund, en lång önskelista till tomten. Det kan man ju faktiskt göra, ja. Man kan ju önska sig hur mycket man vill. Ja. Och det, sen kan man bli förbannad när man inte får det. Ja, eller så kan man bli jätteglad när man väl får saker och ting. För i fredags så skedde det. Äntligen, som jag har väntat! Jag sitter nu här och tittar på min iPhone 7 Plus i mattsvart. Riktigt trevlig liten grej. Den kom i fredags, så dök det upp ett litet paket här hemma, och då kom den äntligen ner. Som jag har väntat. Du vet hur det är, Olle. Ja. Du väntar ju fortfarande på din lilla vagn. Ja, precis. Ja. Jag är glad för din skull, Daniel. Ja, vi är naturligtvis väldigt glada för er båda, dig och telefonen. Jag hoppas att ni får ett långt och lyckligt äktenskap, eller vad det nu är för någonting. I alla fall ett år framåt. Max ett år, vet du, sen ska det vara nytt igen. Ja, ja, men har man såna abonnemang så har man, så att då är det bara att byta. Ja, ja, ja. Ja, precis. Det var väl det om det. Ja, ska du dra lite Storytel innan vi går på veckans app kanske? Ja, det kan vi köra. Ska fan med jag hålla lite låda? Det hör inte till vanligheten. Nej, varsågod. För att harkla mig. Jo, det är nämligen så här att jag älskar ju att läsa böcker. Och försöker läsa så ofta jag kan. Det blir oftast när jag går och lägger mig. Annars har jag inte riktigt tid till att läsa. En normal tjock bok, 300 sidor, 250-300 sidor, tar mig cirka 1,5 år att läsa. För jag somnar ju efter 5 minuter. Och vaknar till av att jag nästan knäckt näsbenet på grund av boken. Kanten på boken och slått hål i näsa på mig. Det är ett hårt liv du lever där, Fredrik. Ja, det är tufft. Men nu har jag ju hittat det här Storytel som jag har testat nu ett tag här. Och jag är jävligt nöjd alltså. Jag har lyssnat på jättemånga böcker nu på väldigt kort tid. En sån här bok... Warcraft! Ja, precis. Ja, men en sån här bok, en vanlig roman om man säger det, är en 10-15 timmar att lyssna på den. Och det är ju 2-3 dagar på jobbet så har man lyssnat igenom den. För jag kan faktiskt gå i 8 timmar och lyssna konstant. Det är jädrigt härligt. Det är nästan man får sån här tillbaka känsla. Man sitter i biblioteket när man var en 5-6 år gammal och lyssnar på någon som läser en saga för en. Det är en jädra härlig känsla. Så jag plöjer böcker som satan gör jag nu. Och det här Storytel då, det är en digital abonnemangstjänst som strömmar ljudböcker till mobiltelefonen då. Man laddar hem en app och finns både till iPhone och Android. Och så startar man ett abonnemang på hemsidan då. Då får man gå in via dator och fixa abonnemanget. Tjänsten påminner om Spotifys service. Spotifys. Ja, man betalar för ett abonnemang helt enkelt och får lyssna på hur mycket du vill. Det kostar 169 kronor i månaden, vilket kan tyckas är kanske lite mycket pengar, men det är klart värt det alltså. Ja, men det är bara att kolla egentligen. Vad kostar en bok? Alltså, ska du gå ut och köpa en inbunden bok så får du i alla fall ge en 200 spänn för den. Och då är det en bok. Ja, precis. Så att du kan säga... Jag vet inte vad en pocket ligger på, en ny pocket. En 69. Ja, 89. Eller... Ja, något sånt där. Ja. Allting brukar ju bero på hur gammal eller ny titeln är. Också, ja, precis. Och vilken bindning det är och allt möjligt sånt. Men visst kan man lägga mer än 169 kronor på en inbunden roman. Lätt. Ja, precis. Så att då ser man det så får man ju mycket litteratur för pengarna. Ja. Böckerna strömmas i formatet MP3 och det går att lägga dem offline i telefonen så att man behöver inte vara uppkopplad för att lyssna heller. Nej, det är ju skitbra. Ja. Mm. Storytel har avtal med nästan alla förlag i Sverige och kan därför erbjuda sina kunder i princip varenda titel som ges ut som ljudbok så fort de kommer ut i handeln. Och likt Netflix då så ger Storytel ut egna böcker under namnet Storyside. Vi lägger en länk till detta i show notes sen. Självklart. Testa, det är jävligt häftigt. Ja, jag tror väl det att man får prova en eller två veckor eller kanske till och med en månad gratis, va? Ja, precis. Jajamän. Stämmer. Jag har ju det problemet att jag kan inte lyssna på litteratur på det viset. Nej, det går just inte. Det. Jag hör för illa, så att jag blir tvungen till att läsa på det traditionella sättet och somna med boken på ansiktet istället, som du beskriver. Men det är rätt gött det också, så länge man inte liksom ger sig själv ett hack i näsroten eller någonting med bokryggen. Ja, iPaden ligger man och läser med ibland också, e-bok, vet du. Det smäller gött i pannan det. Ja, det har ju sin charm det där med att läsa på gammalt hederligt sätt också. Absolut. Varken från en skärm eller lyssna utan på papper. Absolut. Det är fortfarande oslagbart. Mm. Men jag är ju lite mitt emellan då. Jag kör ju e-böcker mestadels istället. Ja. Grejer här. Bara en fråga. Hur långt har ni kommit i inspelningen? Ska vi se. 20 minuter. 19.41, 42. Ja. 19.44 ja. Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Då har jag bara missat några sekunder här. Så att min inspelning avslutades och nämnde lite här. Så att nu är vi igång igen. Så att det löser sig säkert. jag sång är viktigt. Lösenordshanterare var det, va? Yes. Då var det så här att den här veckan så tänkte jag inte tipsa om någon speciell app, utan jag tänkte tipsa om en typ av app som alla borde ha. Och då är det ju då lösenordshanterare. Börja med att fråga dig själv. När bytte du lösenord senast? Idag. Mm-hmm. Ja. Du gjorde det? Se det, ja. Ett föredöme. Alla hundra man har då, menar du? Ja, precis. Just det. Bytte du till ett lösenord du väl känner till, eller tog du ett helt nytt? Nej, det är inte helt nytt. Jag har ett lass som snurrar, liksom. Mm. Det är något som ganska, som ganska många gör. Du är inte av dem, alltså. Ja, precis. Det är ju så att vi människor är ju vanedjur som tycker om same, same, but different. Så att, ja, det är ju så vi gör. Personligen då så har inte jag samma lösning till någon av mina konton eller tjänster. Ändå behöver jag inte... Ja, nu är det så att min dator tycks inte vilja vara med riktigt, så att nu hoppar den lite i inspelningen här igen. Så att jag vet inte vad jag var med. Jag börjar om lite grann här i alla fall. Tar om att alla mina lösenord är på 8 tecken eller fler. Och de inkluderar både versaler, gemener, specialtecken och siffror. Alltså en kombination de flesta skulle ha svårt att hålla reda på. Speciellt om dessa lösenorden var olika till alla de hundratals konton och webbsidor som jag har registrerat genom åren. Så att det blir ju ett annat lösenord. Det finns olika typer av lösenordshanterare också. De mest lättillgängliga är de som är inbyggda i din webbläsare. Jag vet att Chrome, Safari och Opera har inbyggda lösenordshanterare som du kan använda på din dator och din mobiltelefon. De är bra på att hålla reda på det som händer på webben. Skulle det vara så att du behöver ha en lösenordshanterare för mer komplicerade uppgifter som appar, kreditkort, anteckningar, så skulle jag faktiskt rekommendera ett program som är skapat för uppgiften. Och de två största är LastPass och OnePassword. Båda två finns både till din dator och till din mobiltelefon, både på Android och iOS. Och naturligtvis så lägger vi in länkar till dem. Förutom att hålla koll på dina lösenord så är det även bra när det är dags för ett nytt lösenord. Antingen i den befintliga tjänsten eller när du skaffar en ny. De flesta lösenordshanteringar kan nämligen generera lösenord för dig så att du slipper att komma på nya krångliga kombinationer av dessa bokstäver, siffror och specialtecken. Varför ska du hålla koll på olika lösenord på dina tjänster och konton för? Enkelt! Det blir allt vanligare att webbsidor och online-tjänster blir hackade. Nu tar jag mig helt fel här. Jag börjar om där. Då ska man ju undra sig, varför ska du ha olika lösenord på dina tjänster och konton för? Enkelt. Det blir allt vanligare att webbsidor och online-tjänster blir hackade för att just stjäla dina lösenord. Har en hackare väl kommit över ett konto är det inget problem för dem att söka sig vidare till viktiga konton och tjänster som, på sig, ditt e-postkonto. Och har en hackare väl kommit över ditt e-postkonto så har de inga problem att i en vidare utsträckning till och med stjäla din identitet. Att ha en lösenordshanterare är lika simpelt som att ha samma lösenord på alla dina konton. Du behöver nämligen inte komma ihåg mer än ett, kanske två olika lösenord. Resten sköter din hanterare. Men jag ska vara ärlig. Det kan finnas en liten tids inkörningsperiod. Och har du många konton som ska in i din hanterare så kommer det ta ett tag. Men jag lovar dig. Det är helt klart värt det i slutändan. Men det är faktiskt inte slut där. Man kan nämligen ta det hela ett steg längre. Man kan använda sig av tvåstegs autentisering. Och de vanligaste apparna för det är Google Googles app Google Authenticator som finns både på Google Play och Apples App Store, och LastPass Authenticator som också även den finns då på Google Play och i App Store. De här funktionerna finns även inbyggda i flera av våra stora tjänster som till exempel Facebook och Twitter. Men vill ni veta mer om tvåvägs autentisering så kan vi ta det nästa vecka. Men då får ni höra av er och säga till. Facebook, Twitter eller e-post är det bästa sättet. Bara gå in på A-Team Podcast på Facebook eller Twitter, eller så skickar ni ett litet e-brev till pod@ateampodcast.se. Och länkar till lösenordshanterare som jag har pratat om här, de lägger vi naturligtvis i våra show notes. Har ni lösenordshanterare, pojkar? Ja, den är inbyggda i nyckelringen i datorn. Alltså du kör den i Safari eller också? Ja. Mm. Som sagt var, det är en simpel men även en effektiv den också. Så att det är ju bättre än inget. Mm. Men du, Kristoffer, du är en osäker. Ja, du kör ju Windows, det säger ju allt. Jag lever lite farligt. Så att jag har ingen lösenordshanterare, utan jag har ett hyggligt stort antal olika lösenord som jag använder generellt på olika ställen. Lite beroende på hur säkert jag tycker att det behöver vara. Då tycker jag du ska införskaffa en lösenordshanterare. På stört. Jag vet, du har sagt det förut. Och då sa jag nog att ja, det ska jag göra. Och sen sket jag tydligen i det. Så att nu säger du? Ja, det ska jag göra. Och sen får vi se om jag skiter i det eller inte. Assa du. Ja, aha. Ja. Yes. Men som sagt, det var det om det. Ja. Nej, men det är säkert skitbra. Det är bara jag som är lite reaktionär. Jag tycker inte om att ändra på saker som fungerar. Så att jag får väl kanske börja öppna upp mig lite. Det tycker jag. Det är en bra idé faktiskt. Jag håller med. Ja. Ja, någonting mer att säga om tekniken? Nej, jag tror jag var färdig där. Vad säger Fredrik? Nej, vi blåser på. Det är snart läggdags. Ja, precis. Då rör vi oss vidare. Film, tv och musik alltså. Och då tänkte jag att vi inleder med veckans filmtips. Ja, jag har ju nyligen sett filmen Warcraft The Beginning, som bygger på det populära online-spelet, men jag har aldrig spelat själva spelet. Om det i sig är en fördel eller en nackdel är jag mycket osäker på. Om filmens syfte är att väcka intresse för spelet hos alla som inte har spelat innan, så tror jag att den missar målet. Jag får ingen som helst lust att spela spelet efter att jag har sett filmen. För övrigt så var Warcraft, eller World of Warcraft, som störst för ungefär 6 år sedan med omkring 12 miljoner spelare. Men idag har den siffran mer än halverats. Att den första utgåvan av World of Warcraft släpptes precis sådär 13 år sedan, och att den senaste expansionen kom för 4 år sedan, samt naturligtvis att det första Warcraft-spelet kom redan 1994, för alltså för mer än 20 år sedan, väcker en del frågor kring vilken filmens målgrupp är. Riktar sig den här filmen till de 30-plussare som lirade spelet när de var nya, och som sedan länge då har övergett dem till förmån för karriär och familj? Eller är det meningen att filmen ska engagera en ny yngre generation och locka dem att spela ett gammalt online-spel? Kanske funderade man aldrig riktigt över vilken målgrupp man ville vända sig till. Att alla som varit med och skapat filmen, alla från manusförfattare till skådespelare och regissör, utan tvekan är hardcore-fans av spelförlagen, det råder det ingen tvivel om. Om filmen därmed är ett uttryck för dessa människors kärlek till spelet, är det synd att den är så enormt oengagerande. Fast kanske är det bara min uppfattning, eftersom jag aldrig har spelat World of Warcraft på dator. Filmens handling är i alla fall ganska okomplicerad. Orchernas värld håller på att gå under, så under ledning av den onde orchshamanen Gul'dan flyr horder av orcher genom en magisk portal till människornas värld Azeroth. Guldans uppfattning är att våld är lösningen på allt och att Orkerna ska tilltvinga sig makten över Azeroth. Orkern Durotan, hövding för Frostvargsklanen, är dock av en avvikande åsikt och förespråkar ett mer diplomatiskt tillvägagångssätt. Guldan uppskattar inte Durotans invändningar och inte heller hans samröre med människorna, vilket han också visar med all önskvärd tydlighet. Att Guldan är en ond jävel råder ingen tvivel om, liksom att Durotan är en god, eller i alla fall mindre ond karaktär. Att människorna sedan inte kommer att låta sig kyvas av orcher utan att göra motstånd är lika säkert som att björnen skiter i skogen. Och snart är allt bäddat för stora sammandrabbningar mellan riktiga skådespelare och datoranimerade diton. Till fältslagen och sammandrabbningar läggs en handfull magiker, både mänskliga och av orkiskt ursprung, som kastar självlysande besvärjelser och teleporterar sig hit och dit. Det blir ganska rörigt emellanåt. Människornas främste förkämpe, Anduin Lothar, är den mest stereotypa hjälte jag någonsin har sett på film i hela mitt liv. Han visar inte ens sorg när hans son blir slaktad av orcher. Han bara syper till lite och småhånglar med människo-orch-hybriden Garona. När vi kommer till filmens konfliktlösning står människorna på ena sidan och orcherna på den andra. Fler orcher är på väg och människorna måste stå enade och använda all sin styrka och list för att avvärja hotet om ond, bråd, död och mänsklighetens undergång. Ingen diplomati finns med på kartan där inte. Den gamla hedliga Hollywood-premissen våld måste bekämpas med våld är smärtsamt närvarande och ger man några sura uppstötningar innan eftertexterna börjar rulla. David Bowies son Duncan Jones har både regisserat filmen och är medförfattare till filmens manus. Enligt uppgift spelade Duncan Jones i sin ungdom sjukt mycket World of Warcraft och det kan förklara varför han har engagerat sig i filmatiseringen av det här online-spelet. Jones har onekligen talang som regissör, vilket han visade med den snudd på mästerliga SF-trillen Moon från 2009. Det är därför svårt för mig att smälta att han ligger bakom det spektakel som Warcraft-filmen faktiskt är. Troligen förlitade sig produktionsbolagen Legendary Entertainment och Universal på att online-spelets popularitet skulle locka publiken till biograferna, varför inga stora, och därmed då dyra, skådespelare finns med i rollistan. Den stora rollen som människohjälten Anduin Lothar görs av Vikings-skådespelaren Travel Fimmel, som helt okänd för mig. De mest kända namnen i rollistan är Ben Foster som magiken Medivh, Dominic Cooper som kung Lane Wynn och Clancy Brown som Orchen Blackhand. Den senare av de här herrarna är alltså inte fysiskt närvarande i filmen utan gestaltas av en CGI-karaktär som man gör rösten till. Det här med CGI är ett annat problem med Warcraft. Naturligtvis är datoranimerade karaktärer och miljöer nödvändiga när man gör film av ett tv-spel som World of Warcraft. Men det kan bli lite för mycket sådant också. Min uppskattning är att ungefär 50% av filmen är datorgenererad och att resterande 50% utgörs av riktiga människor i miljöer och rustningar byggda av plast och frigolit. Det är ingen hemlighet att miljöer och kulisser tillverkas. Men det är sällan meningen att miljöerna ska se tillverkade ut. Och i Warcraft ser en del miljöer ut att vara köpta direkt från Toys R Us. Jag har svårt att ta den här filmen på allvar, om det nu är det som är meningen. Färgskalan som används genom hela filmen ger även den Warcraft en känsla av Disneyklubben. Det känns tecknat. Ja, helt enkelt tecknat. Både scenerna med orcherna och scenerna med de riktiga skådespelarna. När Peter Jackson gav oss Sagan om ringen-trilogin och Hobbit-filmerna använde han sig också av en hel massa CGI. Men färgskalan var dovare och mer realistisk, vilket gjorde att filmen framstod som verkligare och mer stämningsfull. Men Sagan om ringen och Hobbit bygger andra sidan inte på ett online-spel, så den jämförelsen kanske inte är helt rättvis. Jag kan tyvärr inte hitta några förlåtande egenskaper hos Warcraft som gör det värt att se den. Kanske kan de som har spelat spelet ha en mycket större behållning av den än vad jag hade. Låt oss hoppas det i alla fall. Jag hyrde filmen för 49 spänn på iTunes, men i ärlighetens namn hade jag hellre köpt frimärken för pengarna. Ja du Daniel, hur gick det för dig? Såg du den någon gång? Enda anledningen till att jag skulle se den filmen, det är om den går på tv och jag har tappat bort fjärrkontrollen och inte orkar resa mig upp och byta kanal. Så att min uppmaning att se den till idag tog liksom inte rot då. Den gick liksom bara... Det tog inte skruvat. Bara schysst och det rakt över huvudet. Ja. Men då vet jag ändå att Fredrik faktiskt har sett filmen. Och jag misstänker att vi inte är helt överens om hur den här filmen ska uppfattas. Ja, där har du faktiskt lite rätt, måste jag säga. Jag har faktiskt sett den 2 gånger till och med. Herregud. Som självplågeri eller som... Första gången så var det ganska sent och jag somnade. Andra gången så hade han gjort något dumt och fick ett straff. Och andra gången var det tidigt och då somnade du också. Så här är det. Alltså, för det första så är detta är ju en orsak till varför jag tycker att all form av recension är helt värdelös egentligen. För folk tycker så jädra olika. Och ska man då lyssna och läsa på recensioner så måste man ju hitta någon recensent som tycker precis som jag själv först. Om man ska få någon behållning av det egentligen. Men jag har ju spelat detta spelet i vad stod det, 13 år när det kom i princip. Ja. Ja, det är World of Warcraft och sen finns det ju det första Warcraft-spelet kom ju redan 94 eller något sånt, men det kanske du aldrig spelade. Precis. Det har också spelat lite grann, men inte lika mycket. Om man ska ta själva spelet så är det ju ett oändligt spel kan man ju säga. Du kan ju aldrig göra färdigt, du kan aldrig göra allting som finns i spelet. Det är helt omöjligt att göra allting. Man kan spela det på många olika sätt. Man kan, om man bara vill gå runt och fiska och springa in och sälja på auktion och såna här grejer, kan man göra det. Man kan vara hardcore raider liksom, och bara ut och slåss med andra och allt sånt här. Och grafiken är ju tecknad i spelet. Om man säger. De försöker inte sträva efter att efterlikna verkligheten. Gör de inte. Och det ser man ju i filmen också. För mig var det ganska coolt att se och uppleva de här stora städerna som även finns i spelet då, där man kan springa in och man kan gå in och sätta sig på en bar och såna här grejer. Och se det i filmiskt sätt var ganska häftigt. Jag känner igen platserna, jag känner igen namn. Och sen tycker jag att handlingen... Jag kan jämföra den, om man har läst boken om Arn, Jan Guillous trilogi om Arn, tempelriddaren. Och så de har jag läst allihopa. Ja, och så ser man filmen sen. Ja, då suger ju filmen. Fetballe också suger den. De hoppar ju hit och dit, man får ingen direkt... det är svårt att få handlingen i det tycker jag när man ser filmen. Och det här, jag kan jämföra Warcraft-filmen ungefär samma där. Väldigt hoppigt och sådär. Men jag tycker inte att den var så jävla dålig. Men det är väl för att jag inte går in på djupet och analyserar precis allting med grafik och skådespelarprestationer och sådär, kan jag tänka mig. Sen har ju du en personlig relation till... franchisen också, det har ju inte jag. Så att jag kan inte se skärmen i det. Jag känner inte igen platserna, jag känner inte igen namnen, jag har ingen relation till karaktärerna. Så att allting är nytt för mig. Ja. Och då kanske det, den här igenkänningsfaktorn försvinner och då ser inte jag så mycket som är värt att uppskatta. Nej, precis. Så när man säger, ja, vi drar ifrån, de är ju i Stormwind, människornas huvudstad kan man ju säga. Och så drar de till Elwynn Forest. Och sånt där har man ju sprungit i spelet hur mycket som helst. Så, ja. Så det blir som att komma hem. Ja, lite grann så faktiskt. Så jag tyckte det var dvärgarnas där uppe bland snöiga bergen. Och, nej, jag tycker det, men det funkar för mig. Det besvarar ju möjligen en av de första frågorna jag ställde i recensionen. Här då, vilken är det egentligen som är målgruppen? Ja. Och det är kanske 30-plussarna då som var med och spelade spelet från början och som har en djup relation till det universumet. Det är de som kommer att uppskatta den här filmen mest. Ja. Och för oss andra så blir det inte något märkvärdigt egentligen. Nej, precis. Jag tror inte det är åldersbaserat, utan för mina pojkar har jag också spelat det här spelet och tyckte den var bra, filmen också. Nej, jag tycker inte den är så... Den är inte jättebra, alltså. Men... stort underhållningsvärde för mig i alla fall hade den. Ja. Nej, men det är bara gratulera, för då led inte du alls samma utsträckning som jag gjorde. Nej. När jag tittade på den. Jag led ju faktiskt alla helvetes kval när jag tittade på den här vägen. Eller vad fan är det? Nu är vi tillbaka där, ja. Det gjorde inte jag däremot. Nej. Precis som du sa om recensioner och så, att det är alltid någons åsikt det handlar om. Och det, ja. Så är det ju. Och det är ju jävla tur egentligen att åsikter går isär. Absolut. Och att alla tycker samma likadant, för det hade blivit väldigt tråkigt då. Ja, väldigt tråkigt. Mm. Så att då säger vi så här som en sammanfattning där då, att om du har spelat World of Warcraft eller de ännu tidigare Warcraft-spelen och känner dig hemma i det här universumet, så har du kanske väldigt mycket att hämta i Warcraft The Beginning. Och gissningsvis, med tanke på filmens titel, flera kommande filmer att se fram emot. Åh, herregudlar. Härligt. Jajamän. Har du somnat, Daniel? Ja, det är väl mer eller mindre så. Är det dags att gaska upp sig kanske? Ja. Ja, behöver det. Du ser jävligt uppgaskad ut faktiskt. Ja, det. Ja, nej, men vi kastar oss vidare då innan Daniel går i däck helt och hållet här. Netflix ska faktiskt göra en skandinavisk thrillerserie som kommer få titeln The Rain. Om nu det här projektet går i låst, men det finns mycket som talar för att det kommer att göra det. Och det här blir i så fall den första skandinaviska Netflix-originalserien som kommer. Det finns tydligen franska och tyska sådana sedan tidigare, och nu är det Skandinaviens tur. Pitchen i den här är att handlingen utspelar sig ungefär 10 år efter att ett virus har utplånat nästan hela den skandinaviska befolkningen, och gissningsvis befolkningen i resten av världen också. Och handlingen kretsar kring ett syskonpar som försöker överleva och finna andra överlevande i en postapokalyptisk Norden, Skandinavien, whatever. Och den här serien kommer att få global premiär på Netflix någon gång under 2018 är det tänkt. Kan jag säga att den här pitchen, den känner vi ju igen. Upplägget är ju föga originellt, men det kan ju vara intressant eftersom den här serien faktiskt kommer att utspela sig i Skandinavien. De flesta som är inblandade är danskar, vad jag kunde läsa mig till just nu. Så får vi se om det dyker upp några svenskar också. Men jag tror att det kan bli intressant. Vad tror ni? Ja, det är väl lite som det ni pratade om tidigare. Igenkänningsfaktorn där som kommer göra det hela, helt enkelt. Det kan ju lite vara som det. Lite som Johan Falk-filmerna, va? Det är ju, de är ju inte bra, men de är inspelade i Göteborg, så därför hittar man, där har jag varit. Ja. Ja. Och så går han in i en byggnad någonstans och så tittar de ut genom ett fönster och så ser det inte ut utanför det fönstret. Du ska vara 200 längre ner på den gatan. Ja, precis. Ja. Då kan man sitta och irritera sig. Filmer som vi älskar att hata, liksom. Det borde vara en hel kategori av filmer som finns där. Så att, det kommer att bli lite, i alla fall för oss här i Skandinavien då, den här igenkänningsfaktorn igen då. Att där... Det kan mycket väl bli så. Men när du är inne på Netflix så ska jag bara nämna det att jag läste det faktiskt ganska nyligen, att Netflix... katalog när det gäller innehåll så har den ju faktiskt minskat med 50%. Ja, och jättemycket överskönhet, så att det stämmer. Och då är det så att, men den har ändå ökat med 20%. Hur fan kan den minska med 50% och öka med 20% samtidigt? Jo, då är det ju så att den har minskat med vad heter det, filmer och serier och så som är inte är egenproducerat. Det däremot har gjort ökningen till 20%. Så att det är egentligen två olika. Jag läste någonting liknande, det kan ha varit samma artikel. Konkurrensen om titlarna har ju ökat i och med fler VOD-tjänster och priserna går upp, och Netflix väljer att istället lägga en stor del av sin kassa på att producera eget material istället för att köpa in material från andra. Så att det ligger säkert i tiden och det kan vi uppskatta med tanke på att Netflix faktiskt producerar en hel del riktigt bra egna serier. Och när vi ändå talar om serier, det här har vi nämnt förut, Dirk Gently's holistiska detektivbyrå har blivit tv-serie nu. Och alldeles nyligen så landade den första recensionen av den här serien. Och av recensionen att döma så verkar den här serien väldigt lovande. Ännu är det inte klart om någon svensk tv-kanal eller någon vodtjänst som vi har tillgång till här i Sverige har för avsikt att köpa in serien. Men det är nog bara en tidsfråga innan den kommer att visas för oss här i Sverige också. Huvudrollen spelas, precis som jag tidigare har sagt, av Elijah Wood, allas vår Frodo Baggins från Sagan om ringen-filmerna. Och serien bygger på Douglas Adams böcker om den högst originella detektiven Dirk Gently. Ah, och honom har du en relation till också, Daniel. Ja. Har du det med, Fredrik? Vem då? Älskar Dirk Gently. Dirk Gently. Du läser ju böcker, ja, så är det. Men alltså, om det nu har kommit en recension så borde det alla finnas en pilot på den. Ja, jag tror att det finns mer än så, fast det finns inget, det är om du har den här kompisen på internet. Jag ska nog prata med om han har lust att låna ut den till den jag ska prata med den här kompisen. Det är ju en sak som är säkert. Recensionen jag läste innehöll i alla fall en del stillbilder från plockade ur scener i den här serien, så att någonting finns säkert att titta på. Då blir det antagligen mer om det nästa vecka skulle jag tippa på. Jag ska ringa min kompis på internet. Jag skickar ett fax till honom. Ring din kompis på internet. Jag faxar. Och så tar vi uppföljning nästa vecka. Ja, det var allt som jag hade under film, tv och musik. Så då tycker jag att vi raskt kastar oss in i kategorin träning. Nej, det gör vi inte alls det. Nej, för att har faktiskt glömt att skriva in det, men jag kom på det nu när vi säger uppföljning. Jag skulle ju faktiskt ge uppföljning på konserten i fredags på Volbeat. Men det blev en väldigt lätt uppföljning. Jag blev sjuk. Det blev ingen konsert för min del, så att Tack för att du avbröt mig för att säga det. Så att, men har vi sagt att vi ska lova saker, inte lova saker, så får jag väl hålla det då. Eller något. Ja men det ligger faktiskt någonting i det. Du är ursäkta. Ja, bra. Fortsätt. Ja. Träning då. Ja, Daniel. Men då är det jag igen. Det ordet är ditt igen. Igen, ja. Jo, som sagt, alltså, det har ju inte blivit så mycket träning den här veckan. Rättare sagt, det har inte blivit någonting alls med tanke på att jag sjukdom, så att säga då. Men det är ju så, jag vet att jag har talat om det tidigare, att jag har ju haft ett problem då med min vänstersida, ben och så vidare, troligtvis en ischiasnerv i kläm. Det visar sig nu då att jag har ingen ischiasnerv i kläm, utan jag har en disk, inte diskbråck har jag inte, utan vad var det hon sa att den här kallades för? Besvär, ja, i vilket fall som helst. Jag har besvär med en disk som gör då att i ryggen någonstans, som gör att det strålar då smärta ner i benet helt enkelt. För att i onsdags så var jag hos en fysioterapeut, eller sjukgymnast som det tidigare hette. Och fick göra lite övningar och så vidare. För att kolla om jag hade diskbråck eller ischias eller någonting. Men då visade det sig då att jag har den här disken som ligger i kläm eller någonting helt enkelt. Så att då fick jag ett gäng övningar som jag ska göra nu. Så att varannan timme, vaken tid. Varannan timme? Ja, varannan timme under vaken tid. Då har du väl suttit still för länge nu? Nej, jag har faktiskt gjort övningar. När du körde din recension på Warcraft så gjorde jag vissa övningar här. Ja, jag trodde att du bara försökte mona publiken, men det var inte. Nej, det. Nej, det var det inte. Så att de ska göra nu varannan timme i två dygn. Sen så ska jag göra, nu kommer jag inte ihåg vad det står på den här jag fick, men då blir det lite annorlunda. Och jag kan redan säga nu att det känns något bättre redan. Gött. Så att förhoppningsvis till nästa vecka så är jag ute och springer som vanligt igen. Men, och just det, det hon sa till mig också, det var att alltså, jag har inga träningsförbud, inget sånt med, så jag tränar på som vanligt. Vad jag än gör så får det inte göra ont i benet så att säga, på det här sättet då. Gör du det, då ska jag genast trappa ner. Inte lägga av, trappa ner. Så att mer träning kommer nästa vecka antagligen då. Och då kan det hända att någon har anmält sig till Kön Triathlon också. Det vet man aldrig. Jag har ju verkligen hoppats att du kommer till rätta med den där disken. Så att du inte kan ha det som svep själv för att inte göra det när det väl blir dags. Ja, precis. Yes. Ja. Veckans mat. Ingenting där än. Är det någonting annat som vi känner behov av att ta upp? Ja. Faktiskt så satt jag här och lyssnade på er och så helt plötsligt så slog det mig att jag lyssnade ju faktiskt på en annan podd här i veckan. Jag vet inte vad det är, två dårar som tjötar massa skit, i alla fall är det. Men så råkar de nämna en sak och det var glugg. Och det som togs upp då, det var ju det att det är ju faktiskt gluggtider. Alltså det är snart dags att sätta egen glugg om man ska göra det. Och självklart av det så ska jag sätta egen glugg i år igen. Ja, jag lyssnade också på det avsnittet faktiskt på den podden. Och de nämnde ju faktiskt dig där. De gjorde ju det. Mitt namn drog de upp till och med. Ja. Ja. Fantastiskt. Sick en liten jävla värld. Hur kan det här hänga ihop? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Nämndes också att känns som lite ryggdunkande det på något sätt. Men det nämndes också i den här podden att min glugg hade en alkoholhalt på ja typ vad sa 80-90%. Men vad var det personen sa? Kan personen parafrasa kanske? Jag minns inte, han minns inte. Nej, men det var någonstans runt 20. Det blev varmt om kinderna, tror jag han sa. Så var det, ja. Så var det. Ja, just det. Mm. Ja. Det var kryddorna, vet du. Ja. Så gjorde att det blev varmt och kinderna. Ja, det var väl det. ja, nej, jag ville bara nämna det att det blir snart dags för glugg här igen. Härligt. Herregud, snart ett år sedan du var här alltså, Daniel. Ja. Precis. Ja. Jag är ledig den 23 år med. Du är det, och då är det grilla skinka som gäller. Japp. Ja. Man ska ha fasta rutiner i sin tillvaro. Så är det. Även om det bara är en gång om året. Ja, precis. Alldeles riktigt. Så är det. Ja. Där sist alldeles då. Liksom. Ja, det gick ju snabbt. Ja, det gick ju. då återstår formalien. Och vem är det som har äran idag? Är det Fredrik? Ja, jag drog den jävligt bra förra gången, tycker jag. Sen ja, men då, är det faktiskt ett stående inslag att det är du som ska göra det, Kristoffer. Ja. Ja, men det är jag som har presenterat kategorier och ja, rubriker och sånt idag, så att då får någon annan ta formalia. Ja, ja, men då kan jag väl snabbt och lätt säga det att formalian hittar ni på vår hemsida, 18podcast.se. Där står allt att finna, vad ni nu behöver veta. Även pengar. Va? Skicka pengar. Ja, skicka pengar. Det står också. Skicka pengar. Det är ju så att vi dras med lite omkostnader. Som vi nämnde förra veckan när vi fick för oss att vi fyllde ett, så kom det ju en räkning på ett domännamn där. Bland annat det. Sen behöver jag ju. Och sen ska Daniel sätta glögg. Det kostar också. Och så ska pengar. Jag köpa en ny Mac också. Det kostar ännu mer pengar. Så att det, donera allt ni har. Det är bara att köra på. Jag lovar, vi är inte kräsna. Vi liksom, kör på bara. Ta vad ni vill. Ja. Det ni gör i alla fall, om ni ska donera alla pengar, det är att gå in på våran omsida på 18podcast.se. Där står det klart och tydligt att ni kan swisha eller paypala pengar till oss. Och det finns inga Paypal. Begränsningar som Paypal, ja, det är väldigt nytt då. Det finns inga begränsningar överhuvudtaget, så att shoot, kom bara, vi har stora fickor. Sen är det ju så att vi skulle ju älska om ni som lyssnar ger oss lite tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna ett omdöme på iTunes, skriv på våra sociala medier eller på vår kontaktsida. Är det så kan ni väl även skicka ett e-post till oss på adressen pod@18podcast.se. Det var det väl genomfört, Daniel. Tack, tack, tack, tack. Tydlig du. Jag har övat länge. Golfakord på den. Men då tycker jag vi säger tack så mycket för den här gången. Och förhoppningsvis då på återseende om en vecka. Ja. Adjö med er. Adjö. Tjingeling.